أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام Efendimiz'i dinliyoruz. Onun dediklerini anlamaya, anlayıp gereğini yerine getirmeye, böylece ona benzeyerek Allah'ı razı etmeye niyetliyiz. Abdullah İbn Ömer, bir de Hazreti Ayşe annemiz, bir de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu teala anhum ecmain bize aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyorlar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Bir sosyal sorumluluk düzenleyen hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize kendimizle birlikte bir de başkalarından sorumlu olduğumuzu anlatıyor. Böylece sanki zincirleme bir sorumluluk düzeni. Anne, baba, kardeşler, komşular birbiriyle, çocuk kardeşleriyle, karı koca birbirine ve insanlar. Yani eğer Müslümansa birileri, diğerlerinden, yakınlarından sorumlu. Öyle başladı Peygamberimiz, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Bütün insanları, ama tabi özellikle Müslüman olduğunu iddia eden bütün insanları kapsayan bir kural. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bir çobanlık, bir yönetim ya da sürü sahibi olmak, sürünün üyesi olmak, bütün bunlar Peygamberimizin ağzından olunca ne kadar güzel. Ama biz konuyla ilgili bir de ayet hatırlıyorduk. İsterseniz yanınızda kitabınız hazırsa açın Bakara suresini. Şöyle yüzden sonraki ayetlere bir bakın. Yani çok fazla değil. 104. ayet size bunu anlatsın. Ya eyyühellezine amenu, la tekulu ra'ina ve kulun zurna ve esma'u. Ve lil kafirin azabun elim. Ey iman edenler, iman iddiasında olanlar, benim dediğim gibi iman etmeyi kendilerine şeref bilenler. İşte siz, Peygamberinizle beraberliğinizi dinleyin, ben ayarlıyor, benim istediğime göre yapın istiyorum. Sakın ha, ona ra'ina demeyiniz. Onu çoban gibi görmeyiniz. Yani siz bir sürü, bir güruh, sorumsuz bir kalabalık zannetmeyiniz kendinizi. Ama vekulun zurna, kendinizi insan biliniz, sorumluluk bilinciyle hareket ediniz. Ama her şeye rağmen insanlığınızı unutmayınız da deyin ki, peygamberinize deyiniz ki, ya Resulallah biz yine kendimiz hareket edelim, gayret edelim, dikkat edelim ama sen de bize yardım ediver, bakıp çekiver, dikkat ediver bize ve dinleyin. Yani dediklerini dinleyin, kulak verin, o size söz dinletsin, siz onun sözünü dinleyin, değilse kafirlere elim azap var. Böyle demişti 104. ayet Bakara'da. Başka ayetlerde hatırlıyor musunuz? Yani Kur'an'da çobanlığa ilişkin ne dediği bilinmez ya da hayvanlar ne dediğini anlamaz demeye ilişkin örnekler de bulabilirsiniz. Fakat burada Peygamberimiz hani pat diye damdan düşer gibi sanki o ayet yokmuş gibi böyle başladı zannetmeyin söze. Hepiniz çobansınız dedi bu sefer. İyi, biz onu çoban bilmeyeceğiz Ama hepimiz çoban olacağız ve herkes de sürüsünden sorumlu. Bakın sürü bile kullanılmış, raiye denilmiş, yani yönettiğiniz varlıklar, yönetiminizdekiler anlamına insanlar elbette ama kelime aynen hepiniz güdücüsünüz, hepiniz güdersiniz, güttüğünüzden sorumlusunuz filan anlamına da gelir. Peki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ayeti bilmiyor muydu dersiniz? Haşa, öyle şey mi olur? Onu bize gönderen peygamber değil mi? Yani bu ayetin Medine'de geldiğini biliyoruz. Peki Medine'de 10 yıl, her yıl Ramazan ayında Cebrail aleyhisselamla birlikte karşı karşıya oturmuş bir peygamber düşünemiyor musunuz? Hatta son yıl bir kere daha tekrar etmişler aynı şeyi. Yani bir daha yapmışlar, tekrar tekrar eylemişler. Kur'an'ı o dönemine kadarkini baştan sona ve son tekemmül etmiş, mükemmel hale gelmiş, o ikmal edilmiş Kur'an'ı da bir kere daha tekrar etmişler karşı karşıya. İşte o zaman bu ayetleri Peygamberimiz haşa bilmiyor muydu denilmez değil mi? E o zaman ne anlama gelse gerek? Şimdi insanların kimileri mahir bu işte. Yani sevsinler onları, kim sevecekse. Baksalar önce bildikleri dine aykırı bir hadis buldular. Niye uğraşsınlar? Atıveriyorlar, tamam. Bitti gitti. Uydurmadır demeye bile gerek yok. Yok öyle şey olmaz demişler ve salıvermişler. E olmaz tabii, peygambere yakışır mı Kur'an'a aykırı konuşmak diye de dinselleştirmişler işi. Ne kadar hoş. Yani mesela çamaşır giymişler. Çıkarmaları gerekmiş ya, zorlanmamışlar, yırtıvermişler deseniz. Aa, olur mu öyle şey? Yani insanlığa aykırı. Tamam, güzelce çıkarmışlar, kenara koymuşlar ama yıkamak mı? Olmaz öyle, çöpe atıvermişler. Zor mu dersiniz? Nice örnekleri yok mu piyasada? Ekmek mi? Düşünememişler ne kadar alacaklarını, yemeyecekleri miktar alınca da çöpe atıvermişler değil mi? Kolayı var çünkü bu işlerin. Çocuk mu? Bakmak zorundalarmış. Bakamazlarsa sokak baksın deyivermişler. Değil mi? Yok mu değişik örnekleri bunun? Para mı? Helalinden kazanmak varken haram da kazanıvermişler. Nereye harcayacaklarını bilemezlerse bilmedikleri yere harcamışlar. Değil mi? Yani kendilerini de harcamışlar bu insanlar, dinlerini, imanlarını da diyesim geliyor. Yani peygamber elbette vahye aykırı konuşmayacaktı. Söylediği vahye uygun olacaktı. Yani peygamber Kur'an'a aykırı söz söylemeyecekti ama bir saniye, lütfen düşünür müsünüz? Hangi vahye aykırı? Senin anladığın ama henüz daha anlamaya müsait olmadığını bilmediğin halde senin anlamadığın ayetlerin bir başka anlayış şekli var da ona uygun mu konuşacaktı? Tekrar edebilir miyim? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elbette Kur'an'a aykırı konuşmayacak. Ama o Kur'an senin anladığın Kur'an mı? Hatta cesaretim olsun, senin anlamadığın Kur'an'a mı aykırı konuşmayacak? Çünkü o ayetlerin bir de başka çeşit anlaşılır tarafı olmaz mı dersiniz? Yıllar önceydi. Bir imamın, bir büyük zatın, hoca efendinin huzuruna götürüldüm. 5 kişiyle birlik. 6 kişiyiz. Adam beyattan yana, biatsız Müslüman olmaz diye kafaya takmış. Takmış diyorum çünkü gözü başka ayetleri ya da ayetin başka yorumlarını görmüyor. Oturduk. Hal hatır sorma faslı bile başlamadan o davetine başladı. Bir ayet okudu ki aman Allah'ım ne kadar güzel yorumladı, ne kadar güzel bizi paket etti, sardı, sarmaladı, çepeçevre kuşattı ve aldı götürdü bir başka ayetin huzuruna oturttu. Sonra o ayetle birleştirdi bizi, bütünleştirdi. İçimiz dışımız o ayet oldu. Çepeçevre kuşatıldık, giydiklerimize, düşündüklerimize varıncaya kadar her şeyimizle biz ikinci ayetin içindeyiz. Bizi onunla birlik paketledi, götürdü, üçüncü ayetin huzuruna oturttu ve dedi ki işte Allah bakın bu ayette diyor ki eğer beyat etmezseniz yani Müslüman değilsiniz, yani iman ediyorsanız hadi buyurun imam siz de ona biat edin dedi. Dedim ki fevkalade, gerçekten korkunç ve müthiş bir yorum, yani ne demeli sadece takdirden başka ama yüksek müsaadelerinize sığınarak, yani affedersiniz ama ben birinci ayeti şöyle anlıyorum dedim ve özet kısa şöyle toplu bir yorum yaptım ve sordum o muhterem hocama. Dedim ki söyleyin, ikinci ayete gerek kaldı mı? Ben bu ayeti siz gibi anlamıyorum ve bu ayetin de bu anlama geldiğini de inanıyorum sizin anlattığınız anlamı yanında. Sadece söz bu kadardı. Ne dersiniz? Evet, Allah kitabında peygamberinize râinâ demeyin, siz onu çoban görmeyin diyor. Ama peygamberiniz size, siz çobansınız diyor. Ne kadar güzel. Her ikisi de güzel. Çünkü ne Aristo mantığına muhtacız Kur'an anlarken, ne Hint felsefesine. Ne ya o değilse budur demek zorundayız, ya da evet ama hem de bu demek durumunda değil miyiz? Hayır, ikisini de reddediyorum. Ya da her ikisinin dışında bir inanç sistemim var, Kur'an'a dayalı diyorum. Peki buna siz ne dersiniz? Evet, Peygamberimiz öyle diyor. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz. Öyleyse bir Müslüman bu ikisini şöyle birleştirse, şahsen bana öyle hoş geliyor. Ben peygamberimin karşısında, kitabın ve sünnetin karşısında, ey peygamber, ey Allah'ın elçisi, ey kitap kendisine gönderilen, sen çobanım ol demeyeceğim. Ben hayvan gibi otlamayı severim, ben tahdit bilmem, ben yasak anlamam, ben söz dinlemem ey peygamber. Ama seni peygamber biliyorum, daha ne, yetmez mi bu? Hadi sen beni güt, hadi sen benim yanlışlarıma engel ol, otlamayacağım yere atlamayayım. Gitmeyeceğim yerde durmayayım, sen bana işte böyle bir çobanlık yap, ben bak senin çobanlığına razıyım, daha ne istiyorsun demeyeceğim. Ya ey peygamber, sen benim peygamberimsin, sen beni gör gözet, ama çünkü ben, benim bilincim az gelebilecek, zayıf olabilecek, ben aciz, ben garip, ben zayıf, ben muhtaç olabileceğim, ben güçsüz olabileceğim, ben yanlış yapabileceğim, ama istemiyorum. Önce ben imani sorumlulukla, sana inancımla, vahye inancımla, ben bana düşeni yapmak zorundayım. Ben insanım, ben hayvan gibi olmayacağım, söz veriyorum, ama insanım, acizim, zayıfım, güçsüzüm, hata edebilirim, kusurum, kabahatım olabilir. Sen yine de bana bakıp çeksen, yine de nezaret etsen istiyorum, ne olur lütfen. Sen yine söyle bana, ben dinlerim. Sen yine iste benden ne isteyeceksen, ben kulak veririm. Yani ben her şeyi sen kadar bilemem. Elbette senin ortamın farklı, senin durumun farklı. Sen Allah'ın elçisisin. Sen peygambersin, peygamberimsin, yol gösterenimsin. Ben seni böylece kabul ediyorum diyeceğim, ama ben peygamber huzurunda böyle. Ve fakat eğer ben başka insanlardan sorumluluk pozisyondaysam, yani babaysam, imamsam, ya da ben kadın olarak bir ailenin direğiysem, ya da ben bir evin hizmetçisi durumundaysam, ama ben sosyal hayatın bir yerinde bir yer işgal ediyorsam, işte o zaman mesela baba olarak çocuklarımı, ben sizin çobanınız değilim, canınız isterse siz sorumlusunuz, sorun, gerektiği zaman ben söyleyeyim demeyeceğim de, onlardan hiçbir şey beklemeden, sanki onlar tamamen sorumsuz da olabilirler, tüm sorumluluğu unuttukları an olabilir anlamına. Yani elbette onlar Müslümandır, elbette benim çocuklarım sorumluluk bilincine sahip olmalıdır, ayrı, onlar açısından değerlendiriyorsunuz bak yine olayı. Ben olayı onlar açısından değerlendirmeyeceğim, ben onların babası olarak ben kendimi çoban vereceğim, onlardan hiçbir şey beklemeden onları kuşatmaya, zarara gitmelerine engel olmaya, çepeçevre kuşatılmış bir ortamda onların Müslümanca yaşantılarına zemin hazırlamaya, işte ben onların sürüsünün çoban olmaya baştan gönüllü razı olacağım. Değilse olur mu bu senin yaptığın böyle, hayır ama kesinlikle yakışmıyor sana diye onlardan beklenti içine girmeyeceğim. Zaten dikkat ederseniz Kur'an ve sünnetle birlikte olanların en büyük zaafı ve ayaklarının kaydığı nokta, karşıdakinden bir şeyler beklemek ve bulamayınca da yıkılmak. 3 yıldır anlatıyorum, hala adam olmadı demek. 5 yıldır söylüyorum. Gerçi hoş, 3-5 yıl birilerine emek çeken de piyasada pek yok ya, teşvik olsun diye bari söyleyelim. Hiç olmazsa ne kadar anlattım, ne kadar uğraştım, yani ne kadar? 3 hafta, 5 hafta, Ramazan'dan bu yana diyor adam, ya da geçen seneden bu yana, hepsi o kadar. Ve adam hala adam olmamış, zaman zaman yine içiyormuş, bazen yine kaçırıyormuş, bazen yine namaza falso veriyormuş, ara veriyormuş. Evet ama yani Sen bir beklenti içine girme. Çünkü sana ona o işi anlat diyen Allah hala anlat demeye devam ediyorsa sen de anlatmaya devam et. Çünkü bu senin kurtuluşun için tek çare. Bu açıdan yeniden dönüyoruz hadisin başına. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyeti. Evet, hepiniz çobansınız. Ben kabul ettim ya Resulallah. Ve hepiniz sürünüzden, yani güttüğünüz varlıklardan, yani sorumlu olduğunuz insanlardan, aman ha sorumluluğunuzu unutmayın, sorumlusunuz. Dikkat edin. Onların cennete gitmesinden, cehennemden alıkonmasından sorumlusunuz. Zaten bu sosyal bir problem bizim boynumuzu büküyor. Arkadaş rahatlıkla iddia ediyordu. Çocukluğumdan beri ibadet ve itaatıma devam ettim elhamdülillah. Namaz gibi, abdest gibi dedi. Çocukluğumdan bu yana büyük günahlardan kaçtım elhamdülillah dedi. İçki gibi, kumar gibi dedi. Çocukluğumdan bu yana küçük günahlara razı olmadım elhamdülillah dedi. Yani oh be, bunu da işledim, bu naneyi de yedim demedi. Demedim ve devam ediyorum dedi. Bunlar çok güzel ve bunlar konusunda hesabımın kolay olacağını ümit ediyorum dedi ki bir Müslümanın böyle bir ümit taşıması çok güzel. Hakkıdır elbette. Ama dedi, herkes o amaya katıldı sanki orada. Çünkü herkes de vardı bundan sonrası. Şöyle kelimelere döktü sayalım. Fakat cennete gitmesi gereken insanların teşviki konusundaki eksikliklerim, yanlışlarım, hatalarım vardı ya. Bir de cehenneme gidenlerin alıkonulması konusunda engellenmesi, eteklerinden tutulması, kollarından tutulup çekilmesi konusundaki yanlışlarımız vardı ya dedik. Ve üç, bir de biz görüntü olacaktık, İslam'ın görüntüsü. Bize bakanlar şehadeti, İslam'ın görünümünü bizde görecekler. Böylece ben eşhedü dediğimin bilincinde olarak yaşamıştım ve herkes beni öyle bilecekti ya, bana bakıp İslam öğrenilecek, anlaşılacaktı ya, birisi İslam'ın ne olduğunu, nasıl olduğunu sorsa, biri beni gösterse işte öylece yaşanır diyecekti ya, bu konudaki yanlışlarımızdan dolayı topuz yeriz, hem çok topuz yeriz galiba alnımızın ta ortasına dedi. Ne dersiniz? Bir sorumluluk mu? Yani bir çobanlık mı bu? İşte onu anlamaya çalışıyorum. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyeti. Açıyor şimdi Peygamberimiz. Küllüküm dedi hepiniz. Yani kim, siz, nesiniz, nerede olursanız anlamına. Sonunda yeniden özetleyecek Peygamberimiz. Bu sözü bir kere daha tekrar edecek sözünün sonunda. İmam, o da çobandır. O da raiyesinden sorumlu, güttüğü insanlardan ya da sorumlu olduğu yönettiği insanlardan sorumlu. O da öyle bir çoban, o da öyle bir yönetici. İmam, sizin mescidin imamı mı? Hani sabah namazlarında geliyor adam, güzel. Sonra öğlen ve ikindi namazlarında öteki ilçede, hani siz kocaman bir şehirde yaşıyorsunuz ya, ilçe diye böldüler sizin sokaklarınızı, işte ta öteki ilçede, öyle deyince tabii oturduğunuz yerden siz beni sanki böyle kilometrelerce ötede bir ilçeyi tarif ediyor zannetmeyin. İki sokak ötesi ama arası bölünmüş ilçe olmuş ya, orada dükkanı tezgahı var diye çalışıyor, çarşı pazar eğiliyor diye adam öğle ve ikindileri. Ama bir dakika, o adam gelmiyor diye suçlamayın. Zaten sizden de gelen yok, bunu biliyordunuz. Yani salavat-ı hamsede ferdi vahitten nasibi olmayan camiler varmış ya, beş vakit namaza kimse gelmezmiş. Ha sizinki de bir kişi ya da gelmezmiş. O da öteki camiye gitmesi yeğlermiş ya gitmeyi. İşte o imam efendi mi bu tabir edilen? Vallahi yani... Aslı imam olunca, siz de ona imam deyince, o sizin imamınız olsa da böyle olsa elbet o da sorumludur. Çünkü ey imamlar, beş vakit değilse de bir vakit namaz kıldırdığınız, imamlık yaptığınız, yani yat deyince yatan, kalk deyince kalkan insanlar varsa arkanızda, size tabi oluyorlarsa sağa dön ve deyin ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğinize aynen uyuyorlarsa, gelin hey insanlar, hayala sala dediniz diye geliyorlar, demeseydiniz gelmeyeceklerse siz de onların imamısınız, onlar da sizin imamlarınız, hadi yardımlaşın beraber, onlar da çobandır ve sorumludur. Ama burada imamdan kasıt, hani men mate bi gayri imamin mate meytetel cahiliye gibi hadisler bilirdik ya, imamsız olursanız kötüydü, korkunç bir ölüm sizi bekliyordu. Bir toplumsal lider anlamına, bir toplumsal yönetici anlamına gelirdi ya. Yani imam ayrı bir reisti ya, işte bir başkandı ya, öyle olanlar da sorumlu, başkan durumunda olanlar. Önder olanlar, önde gidenler. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ Adam da ehlinin çobanı. Yani bir adam ki ailesinin reisi, o da öyle bir küçük nüve topluluk bulmuş, onların çobanı. Peki bu ikisini yan yana koyunca az önceki imamı daha iyi anladık mı? Aile küçücük bir toplumsal yapı, onun başkanı var, evin reisi, baba yani. İşte o adam, o toplumun, o küçücük ailenin, ahalinin reisi, çobanı durumunda. Ama imamsa daha genel anlamda bir toplumun, hatta bir ümmetin reisi, imam. Ona emirul müminin filan diyorlardı Ömer Efendimiz döneminde. Hatta daha sonralar belki halife filan denilen de aynı şey oldu. Ama bu tabiri Allah Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam için kullanmış. Bakın isterseniz, inni ca'iluke linnâsi imama. Ben seni insanlara imam eylemişim dedi Allah. Bakara suresine müracaat ediyorsunuz, bu ayeti buluyorsunuz. Yani hangi ayet olduğunu söylesem mi? Söylemesem belki 3-5 ayet daha fazla okuyacaksınız. Ben böyle deyince bazıları itiraz ediyorlar. Ama sen eğer ayeti söylesen açacağız. Bir öncesi, iki sonrasıyla 3-5 ayet okumuş olacağız. Sen söylemiyorsun. Biz de Bakara suresi 286 ayet hepsini okuyamayacağımızdan, işte diyorum orada şeytan vurgununu yemişsiniz. Ne demek okuyamayacağınızdan? Yani Allah o sureyi size göre göndermemiş mi? Daha kısa olsaydı, üçer ayetlik bölümler ayırsaydı o zaman okur muydunuz? Yani Bakara 1, 3 ayet, Bakara 2, 3 ayet, Bakara 3, 3 ayet, Bakara'yı buna göre kaç tane eylerseniz üçer ayet mi ayırsaydınız? Buna ne gerek var? Yani o bizim kitabımız, Allah bizi ondan ayırmasın diyorsanız kendinizi ayırmayın ondan. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِهِ İşte adam da ahalisinden, ehlinden, ehli beytinden sorumlu. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ O da o sürüsünden, o insanlardan, çobanlık yaptığı insanlardan sorumluluğunu bilsin öyleyse. Yani ahalisinin çobanıdır ve güttüğü insanlardan, o ehli beytinden sorumludur. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا Kadın, o da çobanmış. Bulduk, yakaladık. İslam'da kadınla erkeğin eşit olduğu bir yer bulduk. Sevinmediniz mi? Yani ben neredeyse dersi bırakıp gidesim geldi desem yani. Anladınız mı anlatmak istediğimi? Yani bakın, erkek için, imam için, daha sonra ne gelecek biliyor musunuz? Hatta vel hadimu ra'in, bir de hizmetçi. Düşünün, efendi, köle, hizmetçi ya da başkaları, kim varsa aklınıza kim geliyordu? Devlet başkanından mahalle başkanına, ev başkanından oba başkanına, köy başkanından kent başkanına kadar herkes aynı sıfatla muttasıf, herkes aynı konumda. Hepsine diyor ki aleyhissalatü vesselam, çobansınız, sorumlusunuz sürünüzden, çobansınız, sorumlusunuz sürünüzden. Ne oldu o zaman? Eşitliğini yakaladık ya, yani sen bulduysan al git istersen. Ben şimdi oraya müracaat edecek değilim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öyle kadın ayrı erkek ayrıydı, erkek kadın eşit mi değil miydi diye senin ürettiğin probleme cevap verme mecburiyeti yok ki. Yani işte devam ediyor sözcülüğüne, dinin sözcülüğüne, Allah'ın sözcülüğüne. İşte Peygamber bize gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Biz de payımıza düşeni alıyoruz. Sen de kadın mıydıydın? Annem, kızım, kız kardeşim, bacım durumunda mıydın? Halam mı, teyzem misin? Komşu kadın mı? Öteki mahallede bir kadın ya da evli ya da evlenmeye hazır bir kadın mıydın? Evlen hemen öyleyse. O zaman sen de kocanın evinden sorumlusun. Orada çobansın ve sorumlusun. Ve hiye mes'uletun an ra'iyetiha. Demek ki kadın da kocasının evinin çobanıdır ve o da İşte oradan sorumlu, yani kocasının evinden sorumlu, orayı yönetimden sorumludur. İşte kadınlar evin yönetimindeler öyleyse, deyin isterseniz, hadisin az önceki bölümünü unutun isterseniz. Yani bakın, evden erkek yani racul sorumluydu ama kadın da yine sorumluymuş. Başta dedik ya, zincirleme bir ağ, bir örgü düşünün ki hem kadın erkeğiyle, hem çocuk babasıyla, hem anne baba çocuğuyla, hem komşu komşusuyla, hem yöneten yönetileniyle, hem alt kademedeki üst kademedekiyle herkes birbirine karşı sorumlu. Vel hadimu ra'in fi mali seyyidihi. Hizmetçi de, köle de efendisinin malının çobanıdır. Ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. Çobanlık yaptığı o varlıkların elbette sorumluluğunu üzerinde taşır. Ve raculu ra'in fi mali ebihi. Çocuk da babasının malının çobanıdır. Ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. Yani o güttüğü varlıklardan sorumlu. Hülasa, sözün özü. Demem o demek ki dercesine bir fa gelmiş. Takibiye diyoruz ona. Bütün bunlardan sonra anlayın ki fe kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Yani hepiniz gözetmekle sorumlusunuz. İdare etmekle, yönetmekle sorumlusunuz. Muhafaza etmek, korumakla sorumlusunuz. İşte bütün bunlarla mükellefsiniz ve de idare ettiğiniz, muhafazasıyla sorumlu olduğunuz insanlar var, varlıklar var. Bu sorumluluğunuzu da unutmayınız. Bunu peygamber dedi diye dinleyen, peygamber dediği için bunu kendisine görev bilen insanların birbiriyle sorumluluklarını yeniden düşünün. Bakın böyle bir toplumda yaşanır mı? Evet, bu toplum cennet olmaz ama insanı cennete götüren bir toplum olur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Kema tedinu tudan. Yani nasıl yaparsan sana da öyle yapılır. Bunu eskiler, yani bizden önce yaşayanlar Arapça bir tabirle men dakka dukka diye tercüme etmişler sanki. Anladınız mı? Men dakka, kim çalarsa kapıyı, dukka kapısı çalınır. Aslında bu negatif, belki o pozitif anlamlarda kullanıla gelmiş ama yani sen ne yaparsan sana da öyle yapılır. Peki sen ne yapıyordun? Bununla ilgili nice hikayeler anlatılır değil mi? Hani adam varmış, babasına bakmamış, oğlu şöyle şöyle yapmış, insan varmış, annesine şöyle yapmış, oğlu böyle böyle yapmış gibi herkes bir çeşit örnek bilir bu konuda. Ne yapmışsa ona da öyle yapılacak. Tahta çanaklar diye öyle bir hikaye anlatılırdı. Çocuk, evin çocuğu, daha 5 yaşına girmedi, galiba 2-3 ayı var. İşte o çocuk bir gün evin minik bahçesinde tahtalarla, yanında keser, çekiç, vuşku filan var, çiviler, kesip biçmeye, gürültü etmeye, hatta elini acıtmaya, bir yerlerine vurmaya çalışıyormuş. Pencereden çocuklarının bu gayretini, bu gayret geçtiğini zevkle seyreden anne baba dayanamayıp inmişler çocuğun yanına bahçeye. Demişler, yavrum aman tatlı evladım, ne kadar becerikli benim çocuğum, ne yapıyordu acaba? Sanki çocuk hiç duymamış, kendisini o kadar kaptırmış ki bu idealize ettiği hayat programının son bölümüne. Çocuğun bu hali anne baba tarafından daha bir sevilmiş, daha bir takdir edilmiş, ne kadar da sanatkar ruhlu, ne kadar da ciddi bir çocukmuş, öyle kendisini vermiş ki sonunda çocuğu dünyasından alıp konuyu açmak istemişler. Ne yapıyordun evladım? Nedir bu yaptığın diye ilgilenmişler. Hani taltif olsun diye, takdir olsun, tebrik olsun, teşekkür olsun diye çocuğun dünyasına inip onu ödüllendirmek için, yani onu memnun etmek, onunla bütünleşmek için çocuk babasına bakmış ve saf saf açıklamış ne yaptığını, ne yapacağını. Baba demiş, tahta çanak yapmaya çalışıyorum. Şaşırmış baba, böyle bir cevap bulacağını hiç tahmin etmezmiş. Anne hepten, ama aklı başına gelir gibi olmuş, biraz irkilmiş, şöyle bir sarsılmış, gelmiş gitmiş bir ara, öyle olmasın diye de durmamış üzerinde ama çocuk yorumunu sürdürüyormuş. Hani demiş, dedem Evet, işte siz ona farklı bir çanak, bir tahta çanakta yemek veriyorsunuz ya her gün. Hatta elinizle zor tutuyor. Bir kenarından tutarken bile tiksiniyor, manzarasını ben seyrediyorum ya. Ama sizler altın tabaklar, gümüş tabaklarda neredeyse yiyorsunuz. Yani porselen sizinki hiç değilse ama cam gibi, ama cam gibi tabaklar ya. Ama dedeme tahta tabak işte o eskimiş zaten baba. Kırıldı kırılacak. Peki ya sen ihtiyarlayınca ben sana hangi tabakta yitireceğim aklıma geldi. O da kırılırsa sen ne yapacaksın? İşte sana şimdiden bir tabak hazırlamaya çalışıyorum demiş. Duydunuz mu? Ama duymanız gerekmez değil mi? İşte öyle kema tedin tüdan. Evet ne yaptın? Nasıl yaptın? Sana da öyle yapılır. Sen ne yapman gerektiğine inandın, öyle yapılınca memnun olursun değil mi bir de? Sen ne yapılması gerektiğine inanıyorsan, sen de öyle yapılınca yapıldı kabul edeceksin. Evet, o zaman öyle güzel olacak. Şakalarına dikkat et o zaman, esprilerin bile. Yani ifadelerine dikkat et, sosyal ilişkilerine, beklentilerine dikkat et, beklettiklerine, senden beklenilenlere şöyle bir denge bul o zaman. Diyor ki Peygamberimiz bize kema tedinu tudan. Evet, ne yaparsan sana da öyle yapılır. Yani ne ortaya koydun, nedir ana prensibin? Elbette bil ki sonunda sen onu bulursun. Bir başka rivayet Ebu Bekre radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Kema tekunu yuvella aleykum. Siz ne haldeyseniz sizi yönetim için başınıza o halde adamlar getirilir. Ben yönetim işini oldum olası ifade eden aciz olduğumu zannettim. Çünkü herkes bu konuda bir şeyler biliyor. Ben de ondan dolayı herkesin bir şeyler bildiği bir konuda ortak dil bulamayınca da konuşamıyorum. Yani benim kelimelere yüklediğim anlamla karşımdakinin kulağının frekans ayarı aynı değil ki. Affedersiniz yani bu sizinki güzel benimki güzel anlamına bir değerlendirme değil. Yani aynı ayarı yapamıyoruz galiba. Örnek vereyim yani mazeretimi beyan için örnek vereyim lütfen anlayın beni. Kaçıyorsun demeyin. Yani kimi konular üzerinde derinliğine durduğum zannediyorum ama kimi konuların üstünden geçiverdiğimi bir kaçış kabul etmeyin. Çünkü mesela 100 kişi toplayın. Müslüman olsun hepsi tabii. Sorun Müslüman mısın? Gel deyin. Ama öyle değişik sosyal kesitlerden bulun ki zengin olsun, fakiri de olsun. Ama genci ihtiyarı da olsun. Sizin köyden ama bizim köyden de olsun. Uzak diyardan, yakın bölgeden olsun. Deniz kenarından, ormanın içinden de olsun. Ama bu halktan ama öteki ırktan olsun ama hangi kavim olursa olsun ama eskiden beri Müslüman isterseniz yeni Müslüman olsun, imam olsun, cemaat olsun ama 100 kişi olsun. Evet, toplayın bir salona ve ben onlara fedakar ve cefakar bir anneden söz etsem 1 saat. Söyleyin, herkesin kafasında canlanan anne, özellikle kendi anneleri merkezli değil mi? Yani ben aynı şeyleri anlattığım halde herkes anne konusunda farklı eğitim aldığı için, aynı eğitim diline sahip olmadığı için farklı şeyler anlamayacaklar mı? Ama ben o topluluğa mükemmel bir abdest, bir peygamber abdesti, İslam'ın istediği bir abdest, Maide suresinin 6. ayetinde anlatılan abdesti anlatsam, herkes hemen hemen birbirine çok yakın aynı abdesti anlayacak. Neden? Çünkü abdest konusunda aynı eğitimi aldık, aynı dil birliğine sahibiz ama anne konusunda hayır. İşte bu yönetim konusu da öyle. O konuda da insanların farklı eğitim aldıklarını zannediyorum ve anlaşamama ızdırabıyla ben çok fazla bir şey demeye cesaret edemiyorum. Değilse din konusunda eğer gizlemek adınaysa Allah korusun. Çünkü kim ki dinden bir şey gizlemeye yetkili olduğunu iddia ederse buna delil getirsin diyeceksiniz. Ben nerede bulayım? Hatta ki aleyhissalatü vesselam adına Ayşe annemiz diyor ki eğer ki kim ki peygamber dinden bir şey gizledi yani peygamber Allah'ın gönderdiklerinden bir şeyler gizledi olsaydı işte bu ayetleri gizlerdi diye Zeyd ve Zeynep olayını anlatıyor bize. Mümkün mü dinden bir şey gizlenir mi? Kimin hakkı var bu işe? Hatta bildiğiniz bir şeyi karşıdakine Eğer eğitim gereği ise o ayrı. Yani sonra söyleyeceğinizi şimdiden söylememek ya da fitne fesat sebebi olmasın diye onu sıraya koymak endişeniz ayrı değilse, kim ki men su'ile an ilmin feketemahu ülcime bileceğimin nar diyorsa aleyhissalatü vesselam, yani bir İslam'ı öğrenme sorusuyla karşı karşıya kalırsınız da, eğer gizlerseniz bu adam İslam'ı öğrenmesin derseniz, yani adam samimi, öğrendiği de İslam'ın merkezi, aslı ve esası, saklamanız gerekmiyor. İşte eğer saklarsanız ateşten gem vurulur ağzınıza kıyamet gününde diyordu. Ondan dolayı saklamak izleme değil, ama ben bu kadar beceriyorum. Tekrar okuyayım hadisi. Siz ne haldeyseniz, hangi durumdaysanız aynen sizin başınıza yönetim için öyle adamlar gelir. Ben nereyi anlattım şimdi? Nerede yaşıyordunuz? Bulgarya'da bir köyde, Yunanya'da bir köyde, işte orada sizi idare edenler. Yok efendim, yani Türkiye'desiniz ya da Çin'desiniz ya da Fin'desiniz. Ama niye öyle? Her bir ülkeyi saymaya başladım şimdi birdenbire. Ama söyleyin, bu sözü söyleyen peygamber hangi ülkenin Müslümanının peygamberidir? Öyle şey olur mu? Sizin köyün insanlarının seçtiği insan ile bizim köyün insanların istediği insan olarak peygamberin bu mesajının dışına çıkacağımızı kim iddia edebilir? Herkes bu hadisin muhatabıdır ve bütün yeryüzü insanlığına, ama özellikle Müslümanlara diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kema tekunu yuvelle aleykum. Ne haldesiniz? İşte başınıza o halde bir adam gelir. Öylesi gelir sizin velayetinizi üzerine alan. Ben öyle yönetimle ilgilisini pek fazla bilemeyeyim de, yine isterseniz, müsaade ederseniz, ama insanlar hangi kafada olurlarsa beraber oldukları, istedikleri şeyler, yaşadıkları hayat o kafanın ürünü olur desem ve bir örnek versem. Mesela evliliklere bakın, insanlar hangi kafa yapısına sahip oldukları dönem evlenmişlerse, işte o döneme ait bir kafada bayan bulmuşlar ve o döneme ait kafayı yaşayan bir hanımları olunca da, sonradan kendileri hemen ya da beklemeli değilseler bile hanımları çok daha gecikmeli değişiyorlar, değil mi? Öyleyse nasıl istiyorsanız öyle yaşarken evleniniz, olmaz mı? Veya bayanlar için öyle de erkekler için öyle değil mi? Yani söyleyin, bir bayan hangi kafa yapısındaysa, hangi hayatı yaşıyorsa, onu o haldeyken isteyen bir erkekle evlenecektir, değil mi? Mesela bir bayanla bu konuyu konuşuyorduk. Bir yerde çalışıyor ve bunu ızdırap olarak ifade ediyordu. Kesinlikle bırakması gerektiğini söylüyordu. Yani aslında paraya çok fazla ihtiyacı yoktu ama evde duramıyordu. Annesinin ve babasının ve çevresinin baskısı vardı filandan sonra. Ben dedim ki, ama evlendikten sonra bırakacak mısın, öyle mi? Olur mu? Ama seni isteyen çalışır diye istiyorsa, yani sağmal inek görüyorsa, affedersiniz dedim. Veya başörtü konusunda da benzer iddiaları olur kimi bayanların. Yani aslında her şey tamam, ben evlendiğim gün kapanacağım diyor. Neden ama diyorum. Ama yani mazeretini bilemese de öyle kafaya koymuş. Yani onu şartlanmış, kendisini şartlandırmış olarak arz ediyor. Gerçi takdire şayan öyle olanları görüyoruz. Hatta mesela bir öğrenci tanıyorum. Hoca, takılma benim sigarama diyordu birine. Ben mezun olduğumu anladığım gün bak ki bu sigara bitecek. 2 paket, 2,5 paket olsun. Mezun olduğu diplomasını aldı ve bitti. Yıllar yılı halen içmiyor. O mümkün. Yani efendim, bu kararı alan adına saygımız ya da uygulayan adına sevgimiz var, ayrı şey, ama efendim ben başörtüsü diyorsa bir bayan, öyle evlenmek istiyorum diyorsa, yani seni ama şimdi başaçık halinle seven birisiyle evleniyorsan değişim zor olur herhalde, değil mi? Senin adına kolay, sen zaten bekliyordun, ama seni o halde seven için değişikliği kabullenmesi zor oluyor galiba. Nereden geldik? Aleyhissalatü vesselamın Ebu Bekir'e radıyallahu anh'tan öğrendiğimiz şu sözünden hareketle ta evliliğe uçtuk galiba. Kema tekunu yuvelle aleyküm. Yani nasılsınız siz? Velayetinizi üzerine alan insanlar da öyle olurlar. Siz gibi olurlar. Sizin gibi. Sizin haliniz, ahvaliniz gibi. Dini anlatmak ne fıkra ile ne masalla olmaz elbette, ama kelimeler bazen sanki hizmet etmiyor bize, anlatımımız zorlaşıyor. Ne diyeceğimizi, nasıl diyeceğimizi bilemiyoruz bazen. Öyle olunca bazen de böyle hikayeler kullanıyoruz. Yani ona bağışlayın. Şöyle bir olay anlatılır. Bir köy varmış, bir kent, bir bölge, bir şehir. O bölgenin yöneticisi hep toplu seçimle Yani referandum mu diyorlar şimdi, benzer, ona benzer bir şey de seçilirmiş ama değişikmiş tabii. Anlatınca siz de adını koyamayacaksınız ise tamam, benimki bende kalsın ama bir at bulursanız bana da ulaştırın. Ben o tür seçim modelinin adını bilmiyorum çünkü. İki arkadaş ve bütün insanlar köy meydanına, o şehrin ana büyük meydanına toplanırlarmış. Herkes oraya giderlerken iki arkadaş dertlenmişler, dertleşmişler. Hatta ümit bu ya, demişler ki diyelim ki sen kral oldun. Öteki gülmüş, dalga geçme demiş. Belki demiş ki a belli olmaz, talih kuşu kimin başına konarsa biliyorsun, devlet kuşu kimin başına kondu işte o kral oluyor, bilmiyor musun? Ha meğer o bölgede kral böyle seçilirmiş. Gidermiş insanlar bir meydana toplanırmış bir günde. Bir kuşları varmış onların ya da bir kuş gelirmiş o bölgeye. Masalya biraz daha eksantrik olsun. Bir kuş gelirmiş o bölgeye. Şöyle çevrede uçar uçar derken seçtiği birinin kafasına konarmış. Tamam işte o kral oldu. Ama güzel veya kötü işte böyleymiş efendim, hikaye böyle devam ediyor. Sonra bu adamlar da dertlenmiş, konuşmuşlar, ümitlenmiş, konuşmuşlar. Demişler ki hadi diyelim ki kuş, devlet kuşu senin başına kondu. Hadi senin, yok senin, önce senin başına, hadi benim başıma. Ne yaparsın, nasıl idare edersin demişler birbirlerine. Biri demiş ki adaleti şöyle gerçekleştiririm, insanlığı böyle rahat ve huzura ulaştırırım, evleri şöyle rahata kavuştururum, insanlar böyle mutlu olur veya herkes böyle güzel bir hayata kavuşur, parayı şöyle dengeye koyarım, evi böyle dengeye koyarım, insanları şöyle dengelerim, aman efendim şöyle güzellikler düşünüyorum, böyle güzellikler düşünüyorum diye adam saymış da saymış, daha meydana çok var, yine konuşma sürecek. Peki demiş ya sen, ötekine arkadaşına sormuş, o da demiş ki ben öyle düşünmüyorum. Ya bu insanlara kan kustururum eğer ben kral olursam, devlet kuşu benim kafama konarsa ben ne yapacağımı biliyorum. Yani eziyet mi eziyet, zulüm mü zulüm ederim, gecelerini zehir ederim, gündüzlerini zindan ederim. Etmediğimi koymam, gözyaşlarını kurutacak kadar ağlatırım, analarını ağlatırım, çocuklarını ağlatırım. Yani bizar düşerler, ne yapacaklarını şaşırırlar. Eziyetime doymam, zulmüme kanmam, devam eder, devam ederim demiş. O gülmüş sözüne, o da gülmüş belki ama söz bu, yer tutmuş. Yani kafalarda, benliklerde yer tutmuş ve meydana varmışlar. Derken beklemişler, beklemeleri sonucunda bir kuş gelmiş, dönmüş, dolaşmış, dönmüş, dolaşmıştan sonra işte bu zulmederim, asarım, keserim, mahvederim, ağlatırım, inletirim diyen adamın başına konmuş mu? Bir kişi biliyor, kendisinden başka bir tek arkadaşı, ondan başka hiç kimse bilmiyor. Hayırlı olsun efendim, mübarek olsun efendim, aman alkışlar efendim, yeni kralımız efendim, büyüğümüz efendim, sultanımız efendim, aman yüce varlığımız, bir dediğin iki değil efendim filan diye alkışlara boğmuşlar, omuzlarda taşımışlar, saraya kadar götürmüşler ve adam kral olmuş. Sonra, sonrası sormayın, adam dediğini yapmaya başlamış. Bizar düşmüşler, perişan olmuşlar, ağlamışlar, ağlayacak halleri kalmamış. Akıllarına gelmiş bu adama çare demişler, çare bulamamışlar, laf anlatamamışlar ama hani biri var ya onun çok samimi arkadaşıydı kral olmadan önce, gidip ona durumu anlatsak da o ricaya gitse belki acaba lafını dinler mi demişler ve varmışlar. Demişler böyle böyle sen de biliyorsun evet. Bir rica etsem bu adama bilmem ki demiş adam dudak bükmüş. Geçmişi hatırlamış belki de bilmem ama hatırlaması gerekir tabii. Sonra varmış saraya, kabul edilmiş tabii. Ha o yönleri iyi adamın. Yani adam kafası yerinde, aklı başında, ne yapacağını biliyor elbette. Yani bilerek yapıyor bu işleri. Kafayı yediğinden değil. Üstelik planlı ve programlı da, ne yapacağını biliyor. Adamı içeriye almış, kucaklamış, hal hatır sormuş. Yani izzet ve ikrama boğmuş belki ama sonunda diğeri bir gayret demiş ki yani bak insanlar rahatsız perişan oluyorlar. Gel etme eyleme zulmediyorsun biliyor musun farkında mısın? Demiş ki arkadaş hani hatırlar mısın ben kral seçilecekmişim meğer o gün gidiyorduk hani seçim öncesinde giderken o meydana devlet kuşu varmış. İşte o kuş başıma konarmışsa diye sen sormuştun değil mi ve sen de anlatmıştın. Çok iyi şeyler söylemiştin. Yani ne kadar güzel duygulardı. Ben bile beğenmiştim ama ben anlattığımı sen de duydun. Ben asarım keserim dedim biliyorsun. Ezerim, işi bitiririm, bozarım demiştim. Bütün bunlardan sonra kuş geldi benim başıma kondu. Demek bu insanlara böyle bir başkan lazımmış mı demiş. Benzer laflar mı etmiş? Yani benim üzerime gelme demiş galiba. Yani anlarsınız ya, ben hikayenin devamını bilmiyorum. O sayfayı yırtılmış okuyamadım herhalde. İşte öyle demiş. Peygamberimizi dinleyelim. O daha güzel diyor. Elbette en güzelini o söylüyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekre'den rivayetle radıyallahu anh, kema tekunu yuvella aleyküm. Evet, nasılsanız, hangi halde, ne durumdaysanız, konumunuz, durumunuz neyi gerektiriyorsa öyle birisi size veli olacak. Velayetinizi eline alacak, sizi öyle yönetecektir. Ey çocuklar, İyi olun ki babanız iyi yönetsin. Ey hanımlar, iyi olun ki kocanız iyi yönetsin. Ey aile üyeleri, iyi olun ki birbirinize iyi olasınız, tüm teklifler güzel olsun. Ey mahalledekiler, iyi olun, birbirinize gelen istekler, arzular güzel olsun. Ey bir arada yaşayanlar, iyi olun, Allah'ın dediğini dinleyin, size de Allah'ın dediğini desinler. Yani nasılsanız öyle olacak çünkü. Rabi binti Muaviz radıyallahu anhuma'dan diyor ki Rabi Hazretleri, künnâ ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem nesqî ve nudâvî cerhâ ve neruddu ilel medîne. Bu bir kadın sahabiye. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber savaşta bulunurduk. Su taşırdık ihtiyacı olanlara. Yaralıları tedavi eder, gerekirse Medine'ye götürürdük diyor. Allah Müslümanları bu duruma düşürmesin. Biliyorsunuz, Müslümanca yaşama ortamını var kılmak ve varlığına sürdürmek her Müslümanın görevi ama önce bileği güçlü, dizi güçlü, eli beli güçlü olan insanların görevi ama herkese iş düştüğü bir an olursa, yani kadınlar da, çocuklar da, ihtiyarlar da, gençler de her şeyiyle baştan sona eğer bu işe görevlendirilecek ani ve zorunlu bir durum varsa Allah daha çok yardım etsin. Kadınlara iş düşecek kadar, çocuklara iş düşecek kadar, herkes seferber olacak kadar, herkes cephede olacak kadar bir iş varsa iş çok ciddi demektir. O durumu Allah düşürmesin. Ben bazen tanıdığım kızlara, kadınlara bunu böylece diyesim geliyor. Ama onlar o kadar ayrı bir dünyada yaşıyorlar ki ne diyeceğimi şaşırıyor ve örneği de vermekten kaçınıyorum. Tekrar edeyim. Herhalde anladınız. Efendim, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kadınlar da savaşa çıkmışsa, evet. O zaman her dönemde herkes kadın erkek demeden savaşta kendini bulsun mu demek istiyorsunuz? Hayır diyorlar. Peki ama acil olursa, zorunlu olursa, çaresiz olursa, iş onlara da kalırsa, başka çare mi var o zaman? Elbette siz de size düşeni yapın. Değilse kadınlara iş düşecek kadar, çocuklar çalıştırılacak kadar, ihtiyarlar eline silah alacak kadar, yani her şey bitmiş neredeyse, ölüm kalım savaşı kadar, bir toplumun ölümü, bir toplumun kalımı şeklindeyse, o zaman elbette herkese her iş her zaman düşecektir. Ama değilse, yeri geldiğinde, lazım olunca, yani savaşanlara su taşımak, yaralıları tedavi etmek ve de Medine'ye kadar götürme işi, işte Rabi Hazretlerinin beyanıyla Muaviz Hazretlerinin kızı olarak, işte onlar o işleri yapmışlar bir vakitler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.